بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تنندلنا كتاب تشيتو القواعد الفقهية، tunafika kwenye beti ya 12 ambayo mtunzi wa kitabu kasema: ad-dinu mabniyun ala al-masalihi fi jalbiha wa dar'i lil-qaba'ihi. Dini imejengeka kwa kutazama maslahi, kuyatafuta yale maslahi, kuyaleta yale maslahi, pamoja na kuziwia mabaya. Na bila shaka kaida hii ni kaida adhima, ni kaida kubwa miongoni mwa kawaid za kuamrisha mema na kukataza mabaya na watu kufanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii kaida, kwanza, almaslaha kwenye lugha bimaana almanfa'a, manufaa. Ama tukija kutazama katika istilaha, wanazuoni wanasema kuwa almaslahatu hiya almanfa'atu allati qasadaha ash-shari'u al-hakim li'ibadihi min hifdhi dinihim wa nufusihim wa uqulihim wa a'radihim wa amwalihim. Ni manufaa ambayo sheria yenye hikma zaidi ilikusudia, bimaana ilikusudia hayo maslaha, sheria imekusudia hayo manufaa kwa waja wake kutokana na kuilinda dini yao, kuzilinda nafsi zao, kulinda akili zao, kulinda utu wao, kadhalika na mali zao. Ndio maslahi hayo, ni manufaa ambayo sheria ilikuja kuweka kwa kulinda vitu vitano: dini, nafsi, aqlin, irdun, nani a'radu, pamoja na amwali. Haya yote ni kutokana na huruma wa sheria yetu hii. Allah aliposema wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hatukukutuma isipokuwa ni kuwa rehma kwa walimwengu. Na bila shaka miongoni mwa rehma, miongoni mwa huruma, miongoni mwa rehma zake Allah mtume sallallahu alayhi wasallama ni kulinda maslahi ya waraia wake, ya umma wake, ya kidunia na ya akhira. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan, Allah anaamrisha, hakika Allah huamrisha uadilifu na wema. Hayo tena katika masalih, kuwa ufanya uadilifu baina ya watu ni maslahi. Kadhalika qul inna Allah la ya'muru bil fahsha'i, Allah hajaamrisha maovu, hajaamrisha mambo machafu. Tizama sheria yetu gisi tulivyo, ilivyokuwa nzuri. Kumbuka kwamba hii sheria yetu yenyewe inatazama mambo yaliyokuwa ya maslahi. Hicho ndicho tunachokitazama. Kisha masalihi ya kisheria wanazuoni wameagawa kunako vipengele vitatu. Cha kwanza, maslahatun daruriyatun, yani ni yale maslahi ambayo ni daruri, ni lazima. Mbili, maslahatun hajiyatun, maslahi ambayo ni kutokana na haja ya mtu. Tatu, maslahatun tahsiniya, maslahi ya kupendezesha. Hii ya kwanza maslahatun daruriyatun, hiya allati shar'ati, hiya allati shuri'ati liqiyam amri ddin, ni yale ambayo aliwekewa sheria kwa ajili ya kusimamisha maamrisho ya dini, ili maamrisho ya dini yaweze kusimama na dunia pia vyote, bimaana dini na dunia vyote viweze kuwa kwenye usawa. Mfano, ujubu tauhid, ulazima watu kuijua tauhid. Dini na dunia vinasimama kupitia tauhid. Takapoharibika tauhid, mtu anakuwa ameharibikiwa dini yake na anakuwa ameharibikiwa dunia yake. Watahdhiru minashirki, kadhalika kutahadharisha shirki. Ama maslahatun hajiya hiya allati shuri'at takhfifan 'ala al-mukallafi, ni yale yaliwekewa usheria kwa ajili ya kumrahisishia mukallaf, yule mtu ambaye alishaanza kuhukumiwa, kalamu yake imeshaanza kufanya kazi. Mfano, kupunguza sala ndani ya safari, kuchanga sala ndani ya safari, kutayamamu. Hizi ni maslahi ya haja imehitajika kwa ajili ya yule mtu aliyepo ndani ya safari kuweza kurahisishiwa, kupunguziwa baadhi ya vitu. Ama tukisema maslahatun tahsiniya hiya allati shuri'ati tahsina ad-dini, ni yale ambayo yaliwekewa usheria kwa ajili ya kuja kupendezesha katika dini. Mfano, an-nadhafa, usafi, husnul khuluq, tabia njema, haya ni katika maswalihu tahsiniya, inabidi watu wawe makini. Pia tufahamu kwamba almaslaha, kuna maslaha yenye kuzingatiwa na yasiyozingatiwa. Almaslahatul mu'tabara wal maslahatul ghayru mu'tabara, maslahi yenye kuzingatiwa na yasiyozingatiwa yamegawanyika kivipi? Almaslahatul mu'tabara, namba moja, hiya allati ja'at aladillatu min alkitabi wa sunnati ala i'maliha, ni yale maslahi ambayo zimekuja dalili ndani ya Qur'ani na Sunna kuhusikana na kutumikia hayo maslahi, kuyaweka kwenye matendo hayo maslahi. Na bila shaka ya, hizi ni hujja biitifaqi ulama, ni hujja maslahi haya, na kwani hujja watu kuyafanyia kazi. Kama vile tukisema mfano tuliotoa kwa mwanzo, at-tauhid, tauhidi ni maslahi ambayo yana dalili ndani ya kitabu na Sunna, na ni lazima waislamu kuyatumikia, kuitumikia tauhid. Kisha nakuja almaslahatul mulgha, maslahi ambayo yani yaliyovunjwa, yasiyokuwa na nguvu, yasiyofatwa, yasiyotekelezwa, hayafai kutekelezwa. Hiya almukhalifatu liladillati min alkitabi wa sunnah, ni yale maslahi ambayo yako kinyume na dalili na Sunna, hayajaja ndani ya Qur'ani wala ndani ya Sunna. Fahadhihi mulghatun wa batilatun, haya maslahi ni batil bilittifaq, kwa makubaliano na wanazuoni. Wala sabila liqabuliha mahma ulbisat libasul maslaha, wala hakuna njia ya kukubali hayo maslahi kwa hali yoyote, hata kwamba yakivishwa vazi la maslahi. Mfano, bid'atul maulid an-nabawi, bid'a ya kusherehekea mazazi ya mtume, wao wanakuambia ni katika maslahi ya kumpenda mtume, kutaka watu wampende mtume, lakini haya maslahi hayana dalili ndani ya kitabu wala ndani ya Sunna. Pia yanakuja kuingia hadi katika ibada, na pia yalikuwa na nafasi ya kuweza kutendeka wakati wa mtume na masahaba zake, ila ya kuweza kutendeka. Kwa hiyo haya maslahi ni mulgha, batila, hayana nafasi. Kisha tatu ni almaslahatul mursala. Almaslahatul mursala hiya almaskutu anha, ni yale ambayo yamenyamaziwa, وهذا لم يأت الدليل باعتبارها هيا مصلحي hazikuja dalili za kufanya nini za kuyazingatia ili yaweze kuwekwa kwenye matendo wala bi'adami i'tibariha wala hapakuja dalili za kuonesha kwamba hayo maslahi yasifuatwi bimaana yamiachwa hivyo hivyo fahadhihi tusamma almasalih almursala haya yanaitwa maslahi mursala maslahi yaliyoachwa hivyo hivyo wasummiyat bidhalika li'annahu mutlaqa wa khaliya min ad-dalil kwa sababu yameachwa hivyo hivyo hayako pamoja na dalili hakuna dalili ya kuyaamrisha yafanyiwe wala dalili ya kuyakataza lakini ukichunguza kule kwenye ile maslahati al-mulgha hakuna dalili iliyotuamrisha tuweze kuyafanya bali utakutana pana dalili ambazo zinakataza hayo maslahi au unakutana zipo ishara za kukataza kitu kama hicho na hii maslahati al-mursala al-maslahatu al-mursala wanazuoni wameikhtilafiana kuhusikana na hujia yake kuitolea kuwa ni ushahidi Imam Malik na Imam Ahmadi wao wameona kuwa al-maslahati al-maslahatu al-mursala ni hujja masala yako na khilafa lakini ukichunguza wale walisema kwamba ni hujja ndio ambao kauli zao tunaona kwamba zina nguvu sawa na dalili. Kwa hiyo almaslahati almursala ni hujja na hiyo ni kutokana na gisi mtu ukifuatilia ahkamu za kisheria inama shuri'at limaslahati almukallafin. Hukumu za kisheria mambo ambayo yaliwekewa hukumu katika sheria yaliwekwa kwa ajili ya maslahi ya mukallafin ya wale ambao washaanza kuandikiwa hukumu. وإعمال المصالح يتفق مع مقاصد الشريعه كوتumikisha masalihi inawafikiana na makusudio ya kisheria malengo ya kisheria malengo ya kisheria kama vile kuja kuchunga daruriyat alkhams utajikutana umetumikisha tu yale masalih almursala pia na maswahaba ukichunguza katika matendo ya maswahaba utakuja kukuta ni watu ambao wamekuwa wakichungana na maslah katika matukio tofauti wanafanya jitihada zao kwa ajili ya kulinda yale masalih. Na hii almaslahat mursala ina shuruti zake. Miongoni mwa shuruti zake kwanza yule anayetaka kutumia almaslahatu almursala kwanza an yaghliba ala dhanni wujuda hadhihi almaslaha kwanza awe na dhana kubwa kwamba kweli haya maslahi yapo isiwi ni maslahi ya kushakiwa shakiwa la awe na uhakika kweli kwamba hiki kitu kinataka hiki haya maslahi ya bimaana hiki kitu kinafanyika kina maslahi makubwa katika mujtama pia ان تكون هذه المصلحه تراعي الكليات الخمس هيا مصلحي ياوي yanachunga yawe yanalinda yale mambo matano ya asili ambayo ni dini nafsi akili utu pamoja na mali hakikisha kwamba maslaha yako nataka kufanya yanalinda hivi vitu vitano sharti ya tatu ان تكون هذه المصلحه ان تكون هذه المصلحه متفقه مع اصول وقواعد مقاصد الشريعه هي اصلي ايوه inawafikiana na misingi na kanuni za makusudio ya kisheria labda unakutana ni jambo ambalo halina dalili ndani ya Qur'ani ya kuliamrisha wala kulikataza ila unakuta kuna kitu ambacho kimetajwa kule kwenye dini kinakuja kuhimiza kitu fulani mathalan ndani ya Qur'an unakutana zipo dalili nyingi ambazo zinawahimiza watu kwenda kuitafuta ilmu. Zinawahimiza watu kuitafuta ilmu. Watu waende wakasoma. Sawa na uzembe wa watu katika kuitafuta ilmu, ikatafutwa kitu ambacho kitakuja kuwa ni maslahi ya kuwavuta wale watu waje kusoma. Kitu hicho nasikia kiko na asili ambapo kimetembelea kule chini. Sharti ya nne alla tuarida hadhihi almaslahatu nassan min alkitabi au sunna au ijma'i almuslimin. Hayo maslahi yasipingi kitu chochote katika kitabu, bwana katika Qur'ani, wala katika sunna, wala makubaliano ya Waislamu. Tano, alla takuna fil muqaddarat, maslahi hayo yasiwi katika vitu ambavyo vimekwisha pangiwa idadi ndani ya sheria. Mfano, mirathi. Allah kapanga mirathi. Mwanamume anapata mbili ya mwanamke. Maana mwanamke anapata moja, mwanamume anapata mbili. Wewe ukasema hapana. Tukitizama hawa kwa dunia kisasa, tunaona kwamba vile acha mwanamke tumpatie mbili, mwanaume tumpe moja. Kwa maslahi ya wanawake sasa wanahitaji zaidi. Mfano yo, tunasema hila likubaliki kwa sababu haya maslahi yamesha kosa sharti, yameingia katika vitu ambavyo sheria imepanga. Hapo inakuwa haijuzu. Sharti ya sita, an la takuna hathihi lmaslahatu fil ibadat. Maslahi hayo yasiwi yameingia katika ibada, yasiwi yana alaka katika mambo ya ibada. Lianna liibadata tawqifiya, kwa sababu ibada zimisimamia kwenye dalili. Qala Allah, qala Rasul. Sharti ya saba, an takuna almaslahatu ammatan wa laysat khasa. Maslahi yawe ni ya ujumla, yawe ni ya kuhusu watu wote, isiwe ni maslahi tu haswa. Bimaana unakutana ni maslahi ya kulinda yanawatizama watu fulani tu, wengine hayawatizami, hapana. Yawe ni maslahi ama ambayo inagusa watu wote, yani watu wote wanaweza wakaingia kwenye hayo masalehe. Naam. Hapa tuko tunapita tu, ila mwenye kutaka faida nyingi arudi kwenye vitabu vya Maqasidu Sharia, atapata faida nyingi kusikana na masala yote hayo. Na pia ifahamike kwamba katika masaleh pako maslahi ambayo yanafahamika hikma yake na maslahi mengine yafahamiki hikma yake. Kwa hiyo pana, nakumbuka wakati mmoja shekhe mmoja, Allah amhifadhi, miongoni mwa shekhe wa Burundi, nikamwambia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mtu aliyefanya tendo la ndoa usiku kuingia ndani ya kaburi, kwa maana kuingiza maiti ndani ya kaburi. Yule shekhe akasema hiyo vitu haviwagi. Kuna kwa hikma gani sasa hapa? Yaani hikma sijui. Kwa hiyo hikma uijue usijui, kwanza salimisha amri. Kubali kwanza kila alichosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna yale maslahi ambayo yamitajwa sheria, yamitajwa hikma yake. Na hikma zake si lazima zijulikane kwa watu wote. Kuna wale wanaofahamu, kwa maana kuna wasomi wanafahamu na wengine wasomi hawafahamu chochote. Kama vile sheria wa sala, mashuriatu sala. Kwa nini sala imewekewa sheria? Pana hikma tena nyingi sana. Kwa hiyo kama wao hazijui, basi pakunywa wanazijua. Kadhalika kuna maslahi mengine ambayo hikma yake haijulikani. Haya tunasema ni ahkamu taabudiya. Ni hukumu za kiibada, yani wewe uliamrishwa hivyo fuate hivyo hivyo. Mfano, ghaslu liyadaini min alqiyam fi al-layl. Wakati mtu unapoamka usiku, utaosha mikono yako. Kwa nini unaiosha? kwa nini unayosha? Mtu atakwambia eti hikma, kwa kuwa mtume amesema la yadri aina batat yaduhu, huyo aliamka hajui wapi mkono wake umegusa. Hadithi sahihi iko kwa Bukhari na Muslim, lakini hajui wapi mkono wake umegusa, ndio hikma. Kwa pana hikma ina wewe ujue au usijue, la hikma ipo, wewe fuata tutekeleze ibada. Mathalan, nyama ya ngamia inatengua udhu. Kwa nini inatengua udhu? Hikma uijue usijui, mtume katambia hivyo, basi watu ni kufuata. Kwa hiyo kwa faida zaidi, mtu arudi kwenye vitabu vya Maqasid Sharia, atapata faida nyingi sana kusikana na masala hayo ya almasalihu na aqsamu zake na shurutu zake. Mtu atafaidika zaidi ukirudi kwenye vitabu vya Maqasid Sharia, kadhalika ukirudi kwenye vitabu vya usulu alfiqhi utastafidi kathira. Wallahu aalam. Na tutasimamia hapo kwenye darasa letu na leo, Allah akituafikisha tutakuja kuendelea kwenye nukta hii, maana bado hatujamaliza. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka.